بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوتو اندليا بولي بولي katika kusoma risala al-aqidah al-wasitiyya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwa sharh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah. Tulifikia katika mawdhu' ambao kichwa chake إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى كثبتيشا ودليلي كسفيكا الله سبحانه وتعالى كصفة رحمة نصفة مغفرة سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم رحمك الله تقدم تفسيرها في أول الكتاب. تلتنغلية كويليزا تفسير بسم الله الرحمن الرحيم كتك موانزو وهيك كتاب. ومناسبة ذكرها هنا نمناسبة وشيخ الإسلام كتاج بسم الله الرحمن الرحيم كتك سيمهي أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته. ندانيا بسم الله الرحمن الرحيم منكثبتيشا صفة رحمة كو الله سبحانه وتعالى كو نصفة كتك صفة زاكي أنا صفك ناس كما في الآيات المذكورة بعدها كما إليه كتك آية سلزتاج بعدها. قال ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. الرحمن نصفة يكيي الله سبحانه وتعالى امسماما ذاتياك نا الرحيم ni sifa ya rahma inayofungamana na yule aliyerehemewa kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima wa lam yaji qattu rahmanun bihim haikuja rahmanun bihim imekuja rahima wa kana al awwal lil wasf wa al thani lil fi'li ar rahman ni sifa yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim ni mutaaddi, na sifa ya wingi wa rehma, na kwa sifa hii yake huwa rehemu waja wake. Kwa hivyo kile kitendo cha kuwa rehemu Ar-Rahim, sifa ambayo ndani yake imekusanya kile kitendo cha kuwa rehemu waja wake. Fal-awwalu dalun ala anna ar-rahma wasfuhu والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. Ar-Rahman yatuelekeza kuwa rahma ni sifa katika sifa za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ar-Rahim ni sifa ambayo yonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa rehemu waja wake kwa rehma zake. Qawluhu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى أتوليزك اسم ملائكة أمبو وميزنقك أو وكتك بيمز عرشياك الله سبحانه وتعالى wao huwaombea istighfar waumini. Fayaqulun, malaika husema, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ay wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla shay', rahma yako na ilmu yako imeenea kila kitu. فرحمة وعلما منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل. نتمييز يشكو الله سبحانه وتعالى أصفك نصفة رحمة ناعل. وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها. نهابكنا دليل يوكنجوف ورحمة الله سبحانه وتعالى na kuenea kwake. Fama min muslimin wala kafirin illa waqad nalathu rahmatullahi fi dunya. Hakuna muislamu wala kafiri isipokuwa imempata katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia. Kafiri kuwa na afya ni rehma katika rehma za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kula rizqi ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama si rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala, asingepata chochote katika kizuri, katika vile vizuri mnavyoviona ambavyo kufaru wanavyo. Na hili jambo pia lawapata nani? Waislamu katika hii dunia. Wa amma fil akhirati fatakhtassu bil mu'minin. Ama kesho akhira, hii rahma itawahusu waumini peke yao. Ama makafiri hawatapata rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo. Wa qawluhu wa kana bil mu'minina rahima. Hadha ikhbarun min Allah subhanahu annahu rahimun bil mu'minina yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala atupa khabari kuwa yeye ni mwenye kuwa rehemu waumini hapa duniani na kesho akhira. Amma fi dunya fa innahu hadahum ila alhaqi alladhi jahilahu ghayruhum. Amma katika hii dunia Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza waumini katika haki ambao wengi katika watu hawakuifuata haki kama hiyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akimpa tawfiq mja wake kuifuata haki na hidayah, hiyo ni neema kubwa na rehema kubwa amempa mja kama yule. Kama kala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa dhakara hadha al-athar al-Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad, inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu wa la yu'ti al-hidayata illa liman yuhibbuhu. Allah subhanahu wa ta'ala huenda akampa hii dunia yule anayempenda na asiyempenda. Kwa hivyo dunia si mizani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa mje yupendwa au hapendwi. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لا البعوضة جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء لو كما الدنيا ينجلكم مبلي الله سبحانه وتعالى إن ثماني أباوى ومبو بس كفير يسنجي ونجا تعمل ماج فالدنيا أحقر عند الله من جناح البعض دنيا سيچوچوتي بالي نجامبو أمبالو حلين ميزان مبلي الله سبحانه وتعالى حتى كوليكو أباوى موجا ومبو Kwa ikiwa ni namna hii, haiwezi kuwa ni mizan ya kuwa Allah amekurehemu, ama akukurehemu, akupenda, au akuchukia. Lakini, al-hidayah, la yu'tiha Allah subhanahu wa ta'ala, illa liman yuhibbuhu. Allah akikuongoza katika Uislamu mwanzo. Kuna wengi mamilioni ya watu ambao hii nuru hawakuiona. Wengi sana. كم من الناس أم نحن أذكى منهم نسيسي نويريفو كلكواه والله كنا واتوا نعلم يا دنيا أم بيكتكا كلياك وهنجي ذكاء عجيب جدا متو نويريفو واجابو سال وجموانا متو ندكتاري بنجين أم سميا كتكا فني أو دكتاري mambo kadhaa ni specialist wa mifupa ni specialist wa macho ni specialist wa kadha huu mtu mmoja yote haya nao kwenye kichwa chake lakini yuko India kule akiona ng'ombe msujudi wallahi rabbi yasjud lilbaqar طيب اين ذكاءك ule uwerevu uliokuwa nao katika masomo yako uko wapi masala si uwerevu مسألة لتوفيق نرحمنا الله سبحانه وتعالى مسألة سوى ريف ومت الله سبحانه وتعالى كان بالمؤمنين رحيما أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم حق أما وينك كتكواتها ويجوي إمام أهل السنة والجماعة المبجل الإمام أحمد بن حنبل عليكوا كسيما الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة هيتوشلازي كواني مسلم كيشاء الله سبحانه وتعالى أكو شاقويكتك أهل السنة والله هذه نعمة عظيمة جدا أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيره akawaonyesha njia ambayo wengi katika watu wamepotea kam min basirin adha'a aljusur ni wangapi katika ambao wana macho yao na hawakuiona njia sawa kuifuata kam min nas wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah fa amanahum min alfaz' alakbar ويدخلهم الجنة أما كيشو آخرة أتواويكنا أماني كتوكمانا نعذاب يا آخرة ناتوينجيزا كتك ببوياك وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا الله سبحانه وتعالى amejiwajibishia juu ya nafsi yake rahma kwa ihsan na fadla kuwafanyia waja wake wa hadhihi alkitabatu kauniyatun qadariyatun lam yujibha alayhi ahad hakuna yeyote anemwajibishia Allah chochote Allah ajiwajibishia jambo mwenyewe kataba rabbukum ala nafsihi arrahma والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanadamu aishi katika hii dunia, akipatikana na jambo lolote, jambo lolote lile, heshi kulalamika, mbona mimi, mbona nimepatikana na kadha, mbona si fulani. Lau kama ungelikuwa wajua wewe anna Allaha yarhamukallah arhamu, Allah ni mwenye rehma zaidi juu ya nafsi yako, minka ala nafsika, kuliko wewe unavyojionea huruma nafsi yako. Allah ajua zaidi na ana huruma na ana rahma juu yako zaidi kuliko wewe unavyojionea huruma. Allah ana rahma juu yako zaidi. Ikiwa jambo hakukadiria, ni kwa sababu ya rehma zake juu yako. Ujamja Allah subhanahu wa ta'ala akampa umaskini, ikawa ni kheri kwake. Lau kama angelimpa uwezo, ingelikuwa ni sababu ya kumtia ndani ya moto. Na mwingine akampa uwezo, ikawa ni kheri kwake. Sababu lau kama angelimfanya maskini, angeshindwa kusubiri. Akampa ule uwezo, wewe huwezi, nisije nikakuingiza motoni. Lakini mwanadamu kama tulivyotaja, haishi yeye kufanya nini? Kulalamika. Lau kama angeliwaza na kuzingatia rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake. Wa qawluhu ta'ala fallahu khayrun hafidha, hadha mima hakahu Allah ta'ala an nabiihi Ya'quba alayhi salam حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاه يعقوب عليه الصلاة والسلام. باباك يوسف عليه الصلاة والسلام هل نتكي الله سبحانه وتعالى أليليزا نرغزاك بن يمين بعد يكبتيا ويوسف عليه الصلاة والسلام وفتيم بيوليف وفيفاني kawa wamtaka sasa Binyamin ama ndugu yake Yusuf kwa baba na mama. Hawa ni ndugu zake kwa baba. Tumeambiwa Misr kwa tusipokuja naye huyu hatupati kitu, kwa hivyo tumtaka twende naye. Wanahfadhu akhana, tutamhifadhi sisi ndugu yetu, tutahakikisha hakuna baya litampata sisi kwa wingi wetu na nguvu zetu, tutajaribu tumuhifadhi ndugu yetu. Wataahadu bihifdhihi, wakatoa ahadi kuwa tamuhifadhi. Faqala lahum Yaqub, akawaambia inna hifdha Allah subhanahu lahu khairun min hifdhikum, Allah subhanahu wa ta'ala kumuhifadhi huyu mwanangu ni khairi kuliko hifadhi yenu mnaoidai hapa. Akasema fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin wa hadha tafwidhun min Yaqub ila Allah fi hifdh ibnihi. Na hapa Yaqub aegemeza hifadhi ya mwanawe kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa min asma'ihi ta'ala al-hafidh, katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala al-hafidh الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب والهلاك. الله سبحانه وتعالى رحمك الله هو يفاذي وجواك كتوك مانا نكوان غميا. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن وشوائك يفكيريا ويوم لالا هو وجوه كتوغاني شايند ليا كتكولي موينكو كيو يوم لالا وسيكو ملالا وسيكو. Yani chochote chaweza kukupata, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekuhifadhi mpaka kile kilichokadiriwa kitakupata. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman. Tazama mtumiaji nini, hakusema min Allah, min al-ghafur, qala min ar-rahman. Tumia jina ambalo lina sifa ndani yake ya nini? Ya rahma. Kwa rahma zake awahifadhi nyinyi. Lakini ni wangapi katika watu ambao wakifungua macho yao usema alhamdulillah, wakamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Akakumbuka kuwa ni kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuhifadhika mpaka ukafika asubuhi. Hivyo Allah ni alhafidh, mwenye kuwahifadhi waja wake. Wayahfadhu alayhim a'malahum, na pia huwahifadhia amali zao siku ya kiyama wakaonyeshwa. Waqalu ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kila kitu kitahifadhiwa tu. ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. نا أويفادي وجواك وأميني وهفذياك خاصة وأميني كتو كمانا نكيلك نتهريب إيمانيا نكتو كمانا نكيلك نتهذور كتك دينيا ودنيا. الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. katika hizi aya ndani yake asifiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya rahma, na kuwa yeye pia ana sifa ya maghfira, na hizi sifa mbili zalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wafiha arraddu ala aljahmiyati walmu'tazila wanahwihim mimman yanfuna anillahi ittisafahu birrahmati walmaghfirati firaran min attashbihi bizamihim. Na hapa kuna kuwarudi kipote cha jahmiya na mu'tazila na mfano wao ambao hukanusha Allah subhanahu wa ta'ala kusifika na sifa ya rahma na maghfira, wakidai kuwa twakimbia kumfananisha Allah na viumbe wake. Qalu, sema, li anna al-makhluqa yusafu bir-rahma, kwa sababu kiumbe pia ana sifa ya rahma. Wataawalu hadhi al-ayat ala al-majaz, kisha wakazitafsiri hizi aya kuwa ni majaz. Wa hadha batil, Ar-Rahman haimaanishi mwingi wa rehma, maana yake ni mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Ar-Rahim, mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Ha, bala hizi zinatoka wapi? Ta'wilat kama hizi batil, ambao leo zimejaa katika tarjama za Qur'an za Kiswahili. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Yajaja. Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu waumini na wasiokuwa waumini katika hii dunia. Ar-Rahim, mwenye kuwarehemu waumini rehma khasa kesho siku ya kiyama. Thibitisha sifa ya rahma kama alivyojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake. Kwa nini ukanushe sifa ambayo Allah amejisifu nayo nafsi yake? Na je, tukiithibitisha hii sifa tutakuwa tumemfananisha na viumbe? Sema Sheikh Al-Fauzan, baada ya kutaja ta'wil ya hawa mu'attila, wa hadha batilun li anna Allah subhanahu athbata li nafsihi hadhihi as-sifa. Ha, maneno ni batil ya wale wakanushaji, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejieleza nafsi yake na kujithibitishia sifa hii. Wa rahmatuhu subhanahu laysat ka rahmati al-makhluqi hatta yalzama at-tashbih kama yaz'umun. Na rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala sio kama rahma ya viumbe mpaka ilazimu kufanana kama wanavyodai. Fa inna Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hana mfano wake yote subhanahu wa ta'ala, mwingi wa kusikia, mwingi wa kuona. والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى ikiwa majina yamefanana haimaanishi kuwa kile kinachoitwa kwa jina linalofanana lingine kiko sawa sawa. Leo aambiwa ndovu ana nguvu, sio? Na chungu pia, mdudu yule mdogo ana nguvu, sio? Kama ana nguvu asingeweza kubeba chakula chake. Lakini nguvu hizi mbili zafanana? Nguvu ya ndovu na mdudu chungu yafanana? Haifanani. Sasa ikiwa haiko sawa na majina ni sawa sawa baina hivi viumbe, vipi itakuwa sawa baina al-Khaliq wal-Makhluq subhanahu wa ta'ala? Haiwezi kuwa sawa. Hata kwa akili timamu pia yakataa. Lakini tizama hao walipotumia akili zao mwanzo wakafananisha, kisha ndio wakakanusha. Sababu wakitumia akili, tukisema Allah ana sifa ya rahma, lakini si pia viumbe na sifa za rahma? Tayari hapo shafanini ashafananisha. Alipofananisha akasema kwa hivyo tukanusha hii sifa ili Allah asifanane na viumbe. Sababu tayari ashafanini ashafananisha. Lakini ahli sunnati wal jamaa wao waamini tangu na mwanzo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya rahma ambayo hailingani wala haifanani na chochote katika viumbe wake, bali yalingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. فللخالق صفات تليق به وتختص به وللمخلوق صفات تليق به وتختص به والله أعلم. الله سبحانه وتعالى أنا صفة ذاك زنازو لنغانا نيي نبيوم بوانا صفة ذاو زنازو لنغانا نواو نوالا هكونا كفنانا بين صفة زي بيويلي والله تعالى. نستمر أو نقف؟ نعم، هذا قولك والإخوة إيش رأيكم؟ نعم نمشي. طيب، ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. الله سبحانه وتعالى asifika na sifa ya kuridhia, sifa ya kukasirika, sifa ya kuchukia, kama ilivyo katika kitabu chake. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu anhu wa qawluhu ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تزام أهل السنة نيل جامبنا وكم بشمارة كمارة كلا مسكوم كلا ونالو لتاجة كلا ونالو لتاجة كتك صفة الله سبحانه وتعالى وندليل قال الله قال رسوله بس. أما أهل التعطيل سيما تكثبتش هي يلزم هي إكي لزم هي كيش تكوى إلي كيش إكيوى إلي تكوى هي كيش إكيوى هي تكوى إين ديو مزموم زنيني كيش تكثبتش هي كيش موشو يقوم بيا إكيوى متو وتسيما قال الله تعالى كذا بس ويو تمرده في ومرده نانسس. Ushajiuliza wewe wamrudi nani katika maneno yako? Huyo asema qala Allahu kadha wa kadha wa kadha, yasema mimi nitamrudi hivi. Aliyesema nani ile maneno? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe uko tayari kuyarudisha maneno Allah subhanahu wa ta'ala? Tuasema kuwa Allah yuko kila mahali, kwa sababu tukisema yuko juu itakuwa katha, itakuwa katha, itakuwa katha. Na ikiwa mtu atasema Ar-Rahmanu al-Arshi, si mtu wasema, ni Allah ndio wasema hivyo. Si mtu, ni Allah ndio wasema Ar-Rahmanu al-Arshi stawa, aamintum man fi sama. Na Allah subhanahu wa na mtume wa salama asema irhamu man fi al-ardi irhamukum man fi sama. Tayyib, ninasema lakini fi ikija fi yamaanisha ndani. Niendeni mkasome vizuri lugha ya Kiarabu kama mnavyoambia wenzenu. Allah subhanahu wa ta'ala asema wala usallibannakum fir'auna, waambia wale wachawi, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Tayib, atawasulubu ndani ya nini? Yale magogo yale, mashina ya mtende, atawatia ndani wasulubu. Fi judhu'in nakhli jaa fi bi maana ala, na hapa pia imekuja fi bi maana ala, na haya watu waelewa, lakini kutaka kufumba watu macho. Kwa hivyo akakanusha ile sifa, kisha mwisho aje kusema fa in qala qa'ilun ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa madha taquluna fi hadhihi al-aya fa narudd 'alayhim bi qawlina. Akisema mwenye kusema Ar-Rahman, sisi tutamrudi kwa kauli yetu, wewe nani? Na hapa akasema Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahli sunna, hakuna chochote katika wanachokithibitisha katika itikadi yao isipokuwa kina qala Allahu wa qala rasuluhu. Hawana shaka, watembea vizuri katika itikadi yao, sababu muongozo wao katika itikadi yao ni Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له. الله أمورذيا وسباب يطاع نعمال ولززفانيا كواجد يكيي الله سبحانه وتعالى. ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم نهاوى watuwataa wakamridhia mula wao kwa sababu ya malipo mazuri aliyowapa, kuwatia katika pepo yake na kuwapa neema ya kudumu milele. Waridha minhu subhanahu huwa arfa'u darajati an-na'im. Allah subhanahu wa ta'ala kumridhia mja wake, hakuna neema iliyo katika daraja ya juu zaidi ya hii kuwa Allah amewaridhia. قال تعالى ورضوان من الله اكبر. لا شيء اكبر من رضوان الله. كنا زيد يكون الله امرضيه يله مجه حكونا زيد يله كوني مجه يفني اعمالي كنيني كوكتك راضي زنان الله سبحانه وتعالى نديو لengo la kila muislam kuwa Allah aridhie na yeye kwa yale anayofanya. ورضاهم عنه هو رضا كل منهم ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. نوالواجا كرذية نكيلا مجاواو أنا ببيوا سيمياك يا بيبوني أرذية كواه aona hakuna yoyote aliyepewa zaidi ya kila alichopewa yeye, na yuko juu sana. Ewe, kuna watu wako mbali, wako huko. Inna ahla aljannati la yatarauna, watu wanana ashabul ghuraf, wale waliko juu. Kalkaukabil ghabir, kama mfano wa nyota, huyo yuko daraja ya mbali kabisa. Watu wako kwenye daraja nyingine, pengine yeye wala kunazi zake huku za peponi tamu, kuna wengine wanawasupu juu yeye na kunazi, lakini aona hakuna mtu kama yeye. Sio, na ni nzuri neema aliyokuwa nayo kubwa sana, ana wake zake kama ni 10, 15, kuna wengine wana 100, wana 70 huko juu, tena pepo yao ni mzuri zaidi. Lakini kila mmoja ajiona kuwa hapa nilipofika hakuna mfano wake, hakuna mfano wake. Na hata tizama jito, so mbona yule hakuna. Allah atawafanya kila mmoja aridhie kwa kile alichompa. subhanahu wa ta'ala. Walikullin darajat mimma amil, kila mmoja atapewa kulingana na amali yake alifanya na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya hapo. Wa qawluhu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, ihtaraza biqawlihi mu'minan an qatl al-kafir. Mu'minan sio kafiri, mu'min mwenye kumua mu'min, tena muta'ammidan, hapa katoka an qatl al-khata, kiwa mtu ameua kwa makosa basi, lakini amekusudia kuua. Muta'ammidan, والمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نا المتعمد نيولي أنا مكسودية أنا مجيوة كوا هيو ني مونادام أم باي هايفاي كمواغا دمو ياكي أكايندا أكامبيجا نكموا كوا كيتو أم باي كيكيتوميا هو ني موتي يعني كسالميكا متو ني وچاچي سا. Kama kwa mfano ashike bunduki amuelekezee ampige, kisha sema ah sikukusudia mimi kumua, ilikuwa nataka kumuadhibu tu. Ah, mtu kusalimika kutokana na hiyo bunduki yako ni asilimia ndogo sana, wewe ulikuwa mua. Lakini yule ambaye imefanana na kusudi ni kama mtu amempiga mwenzake bakora ya mguu ikamua, hapo tutasema huyu pengine hakukusudia, sababu bakora haiui ikipigwa pale katika mguu kwa mfano. Ama mtu akachukua kijiwe kama kokoto akimpiga hivi, yule mtu anaanguka ankufa. Ah, ankufa, hii ya kuua kweli? Kumbe yule bwana alishtuka na alikuwa na ugonjwa wa moyo, pengine ikawa ni sababu yeye kwenda kabisa. Huyu tofauti. Lakini huyu ametumia chombo kukusudia haswa kumuua mu'min muta'ammidan. Maonaje Khawarij al-Asr? Wamshika mtu kisha wavuta na video, wamwambia haya una wakati sasa swala rak'a mbili. Haulai wa wallahi ajai, na hizi video ziko ziweka wao kwenye YouTube kuonyesha kuwa wao ngangari wao. Hebu tizama ye, akili zao mtu apewa dakika swali nini rak'a mbili, waswali yule mtu rak'a mbili, amalize kuswali salamu alaykum, kisha wamfunga murtad wa mu. Sasa mnimwachia nini aswali kama murtad? Si huyo aswali? Kisha mwambia sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ta ta ta. Umua. Kwa nini unamua murtad? Ewe, huwa mtu yuingia katika Uislamu na nini? Sema shahada sio? Ndio mmoja katika mashaikh wampelekwa kuwa nasihi suja na Sheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah, aeleza asema yule kijana tukiingia pale ndani tukimwamkua haitikii salamu. Kimpa mkono hapokei mkono yetu, na maulama wankuja pale kumpa nasaha. Sema mmoja wetu akamwambia, ish li yudkhilil insan fil islam, kitu gani cha mfanya mtu awe muislamu? Akamwambia shahada. Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallam alayhi. Qala la la la, bado hataki. Kwa nini? Sema anta mutalabbis bil kufr, bado wewe umevaa kufuru, wewe kafiri wewe. Ha, hawa watu wamo wangapi katika waumini wa uwao? Nyinyi mshaona hawa Khawarij wakielekea wakipiga Mayahudi ama wa Amerika? Kule kwetu Yemen wasema almaut li Amerika, almaut li Yahud, lakini nahnu nara almaut li Yemeniyin almuslimin, wanaokufa ni wa Yemen wa Islamu. Sema almaut li Amerika, almaut li Yahud. Tayib, Amerika fienu wal Yahud fien? Aina al Yahud wa Amerika wa aina al Yemen? Hawa rafidha, na wale dawaish wale wana yao sasa, wale kule wakushika, wakisha kushika wewe murtad wewe, kwa sababu huko na sisi si ndio wewe kafiri. Sasa piga shahada basi, shahada la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, wapigwa risasi wa uwawa. Waman yaktul mu'mina mutaammidan, hii sasa ni kukusudia kumuua mu'min. Fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu. Kama kuna katika madhambi makubwa yaliyokuja na matishio makali, hii dhambi ya kuua. فجزاؤه أي عقابه في الآخرة عذاب ياكش آخرة جهنم طبقة من طبقات النار نتباك كما تباك يموت جهنم خالدا فيها أي مقيما في جهنم أتكاه كمليلك كموت وجهنم والخلود هو المكث الطويل ككام دمريف لن يموت وجهنم وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه الله أم جعلي جزاياك موت وجهنم نأم مكسركي أمتكمه ولعنه أي طرده من رحمته فكوزك يا رحمة ذاك واللعن هو الطرد والإبعاد من عن رحمة الله لعنك فكوزك وتوقتك رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى وقوله ذلك بأنهم أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار أو توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله الله سبحانه وتعالى أسيما فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أيليز كوسها ومكفير نمنا ونفيتل وروه كونغوفنا ملائكة هكو وكبقوا كوني ماونغو ياو ننيسو زاو وبقوا هكو وتل وروه uchungu zidi kisha kaeleza sababu Allah subhanahu wa ta'ala dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah min al-inhimak fi al-ma'asi wash-shahawat al-muharrama katika kuvama katika maasi na shahawat ambazo ni muharrama wa karihu ridwanahu ay karihu ma yurdihi min al-iman wal-a'mal as-salihah wakachukia kile ambacho humridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika iman na amali njema wa kauluhu falamma asafuna ay aghdabuna walipotukasirisha sisi intaqamna minhum ay aaqabnahum tukawaadhibu walintiqam huwa ashaddu al-uquba intiqam ni ile adhabu ikiwa ni kali intiqam وقوله ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو الله أمتشكيا مغضبيك نواو كتوك بمجن نيني كتك فيتا ولو نافق فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك أكوزويا وستوك بمجن نواو كتك إيفو فيتا ولو نافق أمبوها وكوين كتك فيتا في تبوك كلا مجت وسبب ذاته Allah asema ni mimi ndiyo lio wazuia wasiende na nyinyi. Sikutaka waende na nyinyi. Wakadhalahum qadaan wa qadaran. Waliwafanya wasiende. Akawaangusha kwa qadaa yake na qadari yake. Wa in kana qad amarahum bil ghazwi shar'an. Ingawa amewaamrisha kisheria watoke waende vitani, wasibaki. Wa aqdarahum alayhi hissan. Akawapa uwezo hissan kwa wa waweza kwenye kina akawakadiria kuwa wasiende akawazuia kwa kadari yake lakinahu lam yu'inhum alayhi ukiwaangalia wanao nguvu za kwenda katika jihad fi sabilillah lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa tawfiq katika kwenda li hikmatin ya'lamuha kwa hikma anayojua yeye وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا hao wangetoka na nyinyi hao wangewagonganisha vichwa ndivyo wanavyofanya wanafiki katika vita vya Uhud si waliregesha watu msiende utakubalije mbona hivi vile angalia yule angalia huyu oh kwa kazi yenu Allah subhanahu wa ta'ala safari hamwende akawakadiria wasiende sababu lau kama wangelikwenda wangekoroga watu vichwa wabaki huko وقوله كبر مقتا أي عظم ذلك في المقت وهو البغض نتشكيزو كبوة وتشكيزو كبوة ومقتا منصوب على التمييز أن تقولوا ما لا تفعلون أي ta'idu min anfusikum khayran thumma la tafu bima wa'adtum, mwahidi khairi katika nafsi zenu kisha hamtekelezi ahadi mlizojiahidia katika nafsi zenu. Waqad warada fi sababi nuzuliha anna nasan min almu'minina qabla an yufrada aljihad, na hii aya imekuja katika sababu nuzul kuwa wapo katika waumini kabla ya kufaradhishwa jihad. Yaquluna, walikuwa wakisema, wadidna law anna Allah akhbarana bi ahabbi al-a'mali fana'malu bihi, twatamani twapenda lau kama Allah atatueleza amali gani azipenda zaidi ili sisi tuzitekeleze. Fa akhbara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wasallam anna ahabba al-a'mali imanun billahi la shakka fihi, tume sallallahu alayhi wasallam au Allah subhanahu wa ta'ala akampa habari mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuwa amali anayoipenda zaidi ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kusiwe na shaka ndani yake. Wa jihadu ahli ma'siyatihi alladhina khalafu al-imana wa lam yuqirru bihi, na kuwapiga vita wale waliomuasi Allah subhanahu wa ta'ala wakakhalifu iman hawakuikubali. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره, walipowekewa jihad aya za jihad zilivyokuja baadhi ya waumini wakaliona hilo jambo ni zito kwa wao, kaliona zito kwa wao. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, kwa mkisema nini sasa mshaambiwa mfanye, mbona mtakufanya, fanyeni sasa. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت. كتكيزي آية كنكم سيف الله سبحانه وتعالى كغضاب كرذية كلعن كعذيب كشكية, وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا ما تشاء إذا شاء كيف يشاء. Zote hizi ni katika sifa za vitendo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huzifanya wakati anapotaka yeye subhanahu wa ta'ala, namna anavyotaka yeye. Wa ahlus sunnati yuthbituna dhalika lillahi kama athbathahu li nafsihi kama ala ma yaliqu bi jalalihi, na ahlus sunna hulithibitisha hili jambo juu ya nafsi zao, wa hulithibitisha hili jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyolithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake katika kitabu chake na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ahli sunna hii sifa waikubali wala hawaikatai, huithibitisha kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.